بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، tunaendelea na somo letu ambalo leo tunaingia na ad-darsu sadis, somo la sita. Hapa umetumia dhamira ya hunna. Anauliza, anasema: aina akhawatuka ya Nasir, wako wapi dada zako? Akhawati ni dada, ikhwan ni ndugu wa kiume. Aina akhawatuka, wako wapi ndugu zako wa kike? Ya Nasir, ewe Nasir. Anasema Nasir: hunna, wao, fil haushi, wako katika uwanja wa mputa. Ama neno tume kadiri, uwanja wa mpira al-maidan, uwanja wa basketball al-fina, basketball al-fina, uwanja wa mputa al-haush. Okay, Kiarabu kila uwanja una jina lake. Naam, kwa mpira basketball al-fina, kija hapa hivi na hapa hivi, tayeb. Kwa hiyo hunna fil haushi, wapo katika uwanja al haushi. Madha yaamalna fil haushi, wanafanya nini huko katika huo uwanja? Anasema hunna, wao, yalabuna, wanacheza. Lu'bata shaddi al habli, ndio hapo wamenaniwa hapo, mchezo wa kuruka kamba. Sawa, eh? Naam. Anasema wa mata yarji'na, na muda gani wanarejea? Sayarji'na, watarejea. Baada nisfi saa, baada ya nusu saa tu watakuwa wamesharejea. Swali inauliza hal aftarna, ndo dhamira wanawake wengi navyokuwa hivyo, eh? Wanachosoma hapo ni hicho, hal aftarna, je, wamepata kifungua kinywa? Naam, ndio, hunna, wao, aftarna, pata kifungua kinywa. Washaribna shaya, walabisna malabisahunna, na wamevaa mavazi yao. Kunywa chai na wamevaa mavazi yao. Maa man aftarna, nakuja katika sura lizenio, pamoja na nani wamepata kifungua kinywa? Hunna aftarna maa abi wa ummi. Sawa, eh? Pamoja na baba na mama. Wamata yadhhabna ila almadrasa, na muda gani wanakwenda shule? Hunna, wao, sayadhhabna ila almadrasa baada rujuihinna, watakwenda baada ya kurejea kwao. Wamata yarji'na min almadrasa, muda gani watarejea? Hunna sayarji'na baada dhuhri, baada ya dhuhri watarejea. Aina yataghaddaina, sawa, eh? Wapi wanapata chakula cha mchana? Hunna yataghaddaina fil baiti maa abi wa ummi aidha, pamoja na baba na mama vile vile. Kwa hapa katika afaali hapo utakuwa umeelewa namna gani hizi afaali zinavyoingia katika dhamira ya hunna ukilinganisha na kule ambako tulikotoka. Sawa, eh? Naam. Anapo kuna zoezi hapo, sarif al afaali laati hasaba dhamair, kuna talabu, huma inakuwaje na hunna inakuwaje. Lakini hapa sasa hiyo huma utaweka wanawake kama hiyo, sawa, eh? Katabati darsa, huma inakuwaje na hunna inakuwaje. Hiya tahtarimu almuallima, huma inakuwaje, hunna inakuwaje. Hiya tutiu ummaha, huma inakuwaje na hunna inakuwaje. Tuko sawa hapo, eh? Naam, ili zoezi inatakiwa ifanyike. Sidhani kama kuna tatizo, kuna sema ieleweka, hakuna, eh? Ad-darsu sabi, somo la saba, ni somo kinachoitwa nahnu, yani sisi. Aina kuntum ya auladi, ulikuwa wapi yenye watoto? Anasema nahnu, sisi, kunna fil hadiqa, tulikuwa bustanini. Tuko sawa, eh? Madha taamaluna fil hadiqa, mnafanya nini bustanini huko? Nahnu, sisi, kunna, tulikuwa, nal'abu, tunacheza, bilkura, mpira, tunacheza mpira, tulikuwa tunacheza mpira kama ndivyokaa kwenye picha hapo. Hal je, dhakartum durusakum, mmeyapitia kujikumbusha masomo yenu? Anasema naam, ndio, nahnu, sisi, dhakarna, tumeyapitia, tumejikumbusha durusa na masomo yetu. Dhakarna. Kwa mwanaume sasa, tofauti kati ya nahnu na hunna, zote zinaishia na mwishoni, si ndio? Aftarna na kwa hiyo aftarna. Tofauti yake ni kwamba kwenye nahnu ile na unaivuta, sawa? Nahnu dhahabna, tuko sawa? Sisi tulikwenda. Dhahabna na wao wanakuja dhahabna. Hunna dhahabna, wao walikwenda. Wanawake wengi nahnu dhahabna, kwa nayo naivuta katika nahnu, alafu uivuti katika hunna. Ndio tofauti iliyokuwa, sawa? Kwa hiyo dhakarna, ingekuwa na wakati mwingine tungesema dhakarna bila kuvuta na. Kwa hiyo anasema nahnu, naam, ndio nahnu dhakarna durusana, tulipitia masomo yetu. Hal aftartum, swali, je, mmepata chakula cha asubuhi, mmepata kifungua kinywa? Naam, ndio nahnu aftarna, tulipata kifungua kinywa, washaribna shaya, na tumekunywa chai. Mata tadhhabuna ila almadrasa, muda gani mnakwenda shule? Nahnu nadhhabu ila almadrasa, tunakwenda shule. Saata sabia, saa moja. Wamata tarjiuna min almadrasa, na muda gani mnarejea kutoka shule? Nasema sanarjiu minha, tutarejea kutoka huko shule. Asaata alwahida, saa saba. Tuko sawa, saa saba tunarudi. Hal kullukunna fi faslin wahidin, je, nyinyi wote mnasoma darasa moja? Fi faslin wahidin, katika darasa moja, nyinyi wote darasa moja. Kama ni la pili wote la pili, kama ni la tatu wote la tatu. Nasema naam, ndio kulluna, sisi wote. Fi faslin wahidin, tupo katika chumba kimoja cha darasa, nasoma darasa moja. Hapa kuna sarf al-af'al al-atiya hasab al-dhamair. Anasema ana ajtahidu fi darsi, anta itakuwaje, antuma itakuwaje, antumu itakuwaje, nahnu itakuwaje. Tuko sawa, ana utiu walidi, anta itakuwaje, antuma itakuwaje, antumu itakuwaje, nahnu itakuwaje. Bahati nzuri pia tushasoma ubaoni vyote, si ndio? Hakuna tusichosoma hapo, kazi kwenu. Ana aqulu alhaqa, anta itakuwaje, antuma itakuwaje, antumu itakuwaje, nahnu itakuwaje. Ana arhamu dhaifa, mhurumia mtu ambaye ni dhaifu. Anta, antuma, antum, nahnu. Ana astayqidu mubakkiran, inaamka mapema. Anta itakuwaje, antuma itakuwaje, antum itakuwaje, na nahnu pia itakuwaje. Ni mazoezi ambayo inatakiwa yafanyike, sawa? Naam, tukifika hapo tunakuwa tunatoshika hapo. Na tafadhali, hadha al-fatiha. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. برمني سؤالي أكون كان يقول بأنك في الماضي نا tofauti iko bwana. Jazakumullahu khairan.